میں نے قرآن مجید کا پورا ایک رکوع اس وقت آپ کے سامنے پڑھا ہے. قرآن مجید کا یہ رکوع جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھا یہ 15ویں پارے میں ہے, اور 15ویں پارے میں یہ تیسرا رکوع ہے. یہ تیسرا پورا رکوع میں نے اس وقت پڑھا ہے. میرے سامنے یہاں قرآن مجید کھلا ہوا ہے اور قرآن مجید ہی سے میں نے یہ رکوع پڑھا ہے. آج یہ رکوع کو جو آپ کے سامنے پڑھا اس کا ترجمہ کر کے اس کا جو خلاصہ ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. آپ دھیان کے ساتھ سنیں, توجہ کے ساتھ سنیں, اور یہاں سے جب جائیں تو اپنے دامن کے اندر میں کچھ لے کر کے جائیں, خالی ہاتھ آپ یہاں سے نہ جائیں. آج میں نے یہاں جمعہ کی نماز میں بیان کے اندر میں یہ بات کہی تھی کہ ہر مسلمان کو چار کام کرنا چاہیے. وہ چار کام میں پہلا کام میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید کو پڑھو, قرآن مجید کے پڑھنے کی عادت بناؤ, قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی عادت بناؤ. زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بھی کم سے کم قرآن مجید میں سے روزانہ کوارٹر سپارہ ہے, دو رکوع ہیں, تین رکوع ہیں, چار رکوع ہیں, قرآن مجید کے اندر میں سے ضرور اتنا پڑھنا چاہیے. اگر آپ قرآن مجید میں سے پورا قرآن مجید نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم اس کی عادت بناؤ کہ فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف پڑھو, مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھو, اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک تبارک الذی, اور سورہ الف لام میم سجدہ. یہ دو سورتیں عشاء کی نماز کے بعد پڑھو, مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھو, اور فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, تمہارے لیے قرآن مجید میں سے جو بھی پڑھنا آسان ہو وہ آپ قرآن مجید کے اندر میں سے ضرور پڑھو. یہ پہلا عمل میں نے آپ کو بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد یاسین ہے, مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ ہے, اور عشاء کی نماز کے بعد تبارک الذی اور الف لام میم سجدہ. یاسین شریف میں پانچ رکوع ہیں, سورہ ملک تبارک الذی کے اندر میں دو رکوع ہیں, اور الف لام میم سجدہ کے اندر میں بھی تین رکوع ہیں. تو پہلا کام ہر ماں کو, ہر بہن کو, اور ہماری ہر نوجوان بچی کو قرآن مجید کے تلاوت کرنے کی اور قرآن مجید کے پڑھنے کی عادت بنانا چاہیے. اگر کسی وجہ سے آپ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی ہیں, قرآن مجید کے پڑھنے کا آپ کے پاس مشکل ہو رہا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہیں قرآن مجید کے پڑھنے میں, تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر میں قرآن مجید کا ریکارڈنگ رکھوں, اور ریکارڈنگ رکھنے کے بعد قرآن مجید کو سی ڈی سے سنو. روزانہ فجر کے بعد یاسین سنو, مغرب کے بعد بھی سنو, اور عشاء کے بعد بھی سنو, لیکن سننا سننے کا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ بچے بھی شور کر رہے ہیں, آپ بھی بول رہی ہیں, پکانے کا کام بھی ہو رہا ہے, ایسا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل فرمایا ہے. اللہ کا کلام سمجھ کر, اللہ کا پیغام سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کا خط، اللہ تعالیٰ کا لیٹر سمجھ کر قرآن مجید کے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو قرآن مجید کے سننے کے لیے ٹائم نکالو، لیکن بہت اطمینان کے ساتھ سنو کہ جب وہاں ریکو دن میں پڑھا جا رہا ہو تو آپ دھیان کے ساتھ اس کو سنتے رہیں۔ آپ تجربہ کرنا اور دیکھنا، اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر میں یہ معمول بنایا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک وقت ایسا آئے گا کہ سنتے سنتے قرآن مجید کا بہت سا حصہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا، یاسین شریف بھی آپ کو یاد ہو جائے گی، سورہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گی، سورہ ملک الف لام میم سجدہ یہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو پہلا میسیج اور پہلا پیغام میں نے آپ کو یہ دیا کہ قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی ہو تو کم سے کم قرآن مجید کو سنو۔ دوسری بات قرآن مجید کے بارے میں یہ ہے کہ مردوں کو تو بہت موقع ملتا ہے کہ وہ مسجد میں آتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، علماء جو آتے ہیں وہ قرآن مجید ان کو سمجھاتے ہیں، ماں بہنوں کو قرآن مجید کے سمجھنے کا موقع بہت کم ملتا ہے۔ اور آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کے لیے نہیں رکھا ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جیسے مردوں کے لیے رکھا، مردوں کے لیے جیسے نازل فرمایا، ویسے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی نازل فرمایا ہے۔ جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھیں، اسی طریقے سے آپ کو بھی اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ آپ بھی قرآن مجید کو سمجھنے والی بنیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم سے کیا کہتے ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے، انا آتینا کا کیا مطلب ہے، قل ہو اللہ کا کیا مطلب ہے، والعصر کا کیا مطلب ہے، یہ قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے میں نے یہ ایک رکوع جو آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ رکوع کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر میں کیا فرماتے ہیں۔ میں نے جو رکوع پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ پہلے نمبر پر کیا فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے حکم کیا ہے، اور تیرے رب نے حکم کیا ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ نہ عبادت کرو تم مگر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی۔ تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں کیا بیان فرمائی کہ عبادت جو کی جائے گی وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے بارے میں کہا، اور اپنے بارے میں کہنے کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بارے میں کہا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہ کے اوپر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے بارے میں کہا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ باپ کا کیا حق ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ماں کا کیا حق ہوتا ہے، اولاد کے ذمے باپ کے کیا حق ہیں اور اسی طریقے سے اولاد کے ذمے ماں کے کیا حق ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ میں سے دونوں کے دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں, یہاں دونوں کے اندر میں سے ایک کا انتقال ہو گیا, ایک گھر کے اندر میں باقی رہ گیا, وہ بوڑھے ہو گئے, والد ہے تو وہ بوڑھے ہو گئے, ماں ہے تو وہ بوڑھی ہو گئی, یا ابھی دونوں کے دونوں ہیں اور دونوں کے دونوں اگر بوڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بوڑھے ماں باپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, فلا تقل لہما اف, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو, اف نہ کہو اپنے ماں باپ کو. اگر تمہاری ماں نے تم کو بلایا یا تمہارے والد نے تم کو بلایا تو بہت ادب کے ساتھ اس کا جواب دو. اور قرآن مجید نے کہا اف تک, اف اے اتنا لفظ بھی ماں باپ کے سامنے زور سے بولنے کی قرآن مجید اجازت نہیں دیتا. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, اور تم اپنے باپ کو بھی اور اپنے ماں کو بھی ولا تنہرہما, ان کو جھڑکو مت, ان کو شاؤٹ مت کرو, ان کو ڈانٹو مت, ان کے سامنے زور سے بولو مت. وقل لہما قولا کریما, اگر وہ کوئی سوال کریں, اگر وہ تم سے کوئی جواب پوچھیں کسی چیز کے متعلق, اگر وہ تم سے سوال کریں, وقل لہما قولا کریما, بہت نرمی کے ساتھ, بہت آہستگی کے ساتھ اور بہت ادب کے ساتھ تم ان کو جواب دو, بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ تم ان کو جواب دو. تین باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی, اوف نہ کہو اور ان کو شاؤٹ مت کرو, وقل لہما قولا کریما, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت نرم بات ان کے ساتھ کرو, بہت نرمی کے ساتھ ان کے سامنے بات کرو. آگے فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, اپنے ماں باپ کے سامنے ادب کے ساتھ جھک جاؤ, احترام کے ساتھ جھک جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک دعا سکھائی کہ تم ساری زندگی ماں باپ کی خدمت کرو تو ساری زندگی خدمت کرنے کے بعد بھی تم ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو. ماں باپ کی خدمت کا حق کسی بھی صورت میں ادا نہیں ہو سکتا ہے. پوری زندگی اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کریں تو بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان آدمی کو مکہ مکرمہ میں دیکھا تھا کہ اپنے شولڈر پر اور اپنے کندھے کے اوپر میں اپنی ماں کو بٹھایا, اور اپنے کندھے پر, اپنے شولڈر پر اپنی ماں کو بٹھانے کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کروایا. ہمارے زمانے میں ویل چیئر ہوتی ہیں, اس پر لوگ طواف کراتے ہیں. اس نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھایا اور کندھے پر بٹھانے کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کروایا. جب وہ طواف کر کے فارغ ہو گیا تو عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور آنے کے بعد پوچھا کہ میں اپنی ماں کو بہت دور جگہ سے لے کر کے آیا ہوں, پھر میں ان کو مکہ مکرمہ لایا, اپنے کندھے کے اوپر میں بٹھایا, اور اپنے کندھے کے اوپر میں بٹھا کر کے میں نے ان کو طواف کروایا, تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ تمہارے پیدا ہونے کے وقت تمہاری والدہ کے پیٹ میں جو درد ہوا تھا, ابھی اس وقت جو تکلیف ہوئی تھی, ابھی اس تکلیف کا حق بھی تم نے ادا نہیں کیا ہے. اپنے کندھے پر بٹھانے کے بعد طواف کروایا, اور طواف کرنے کے بعد پوچھا تو ابھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ابھی تم نے اپنی والدہ کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ دیکھو ماں کا حق کتنا بڑا بتایا کہ اتنا سارا کرنے کے بعد بھی یہ کہا کہ نہیں، ابھی تم نے اپنی والدہ کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اویسے قرنی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا، وہ یمن کے اندر میں رہتے تھے۔ یمن مدینہ منورہ سے اتنا دور نہیں تھا، وہ آسانی کے ساتھ وہاں جا سکتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، خط لکھا اس زمانے کے میں کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں، لیکن میرے گھر میں میری ماں ہے، والدہ ہے، بوڑھی ماں ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت اویسے قرنی نے جب خط لکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب کے اندر میں ان کو لکھا کہ میری ملاقات کے لیے مت آؤ، تم اپنے والدہ کی خدمت کرو اور اپنے والدہ کی دعائیں لو۔ دیکھو اویسے قرنی کو آپ نے مدینہ منورہ آنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ یہ فرمایا کہ اپنے والدہ کی خدمت کرو۔ تو چونکہ باپ کا ماں کا بہت بڑا حق بتایا ہے، بہت بڑا حق بتایا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین، یہ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کے دونوں اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا ادب کرتے تھے۔ کتابوں کے اندر میں ہے کہ حضرت حسن اور حسین کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو جب تک ان کے والد صاحب کھانا شروع نہیں کرتے وہاں تک حضرت حسن اور حسین کھانا شروع نہیں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں، تو ان دونوں فرما بردار نیک بچوں نے جواب میں کیا کہا کہ معلوم نہیں والد صاحب کو کھانے میں کیا پسند ہے، جو ان کو پسند ہے وہ لے لیں، تو ہمیں اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کھانا پہلے شروع کریں جب تک کہ والد صاحب کھانا شروع نہ کریں۔ اور جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو دونوں کے دونوں بیٹوں میں سے ایک آگے چلتا تھا اور ایک پیچھے چلتا تھا، اس زمانے میں لائٹیں نہیں ہوتی تھیں، تو آگے والا بیٹا بھی دیکھتا تھا کہ آگے سے کوئی والد صاحب کو نقصان نہ پہنچائے، پیچھے والا بیٹا دیکھتا تھا کہ پیچھے سے والد صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو فجر کے اندر میں اس طریقے سے چلتے تھے، ظہر اور عصر کا وقت ہوتا نماز پڑھنے جاتے ہیں تو دونوں کے دونوں بیٹے اپنے والد کو آگے کرتے تھے اور حضرت حسن اور حسین دونوں پیچھے رہتے تھے۔ اتنی ساری خدمت کرنے کا کہاں، لیکن چونکہ ہم ماں اور باپ کا خدمت کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ دعا تم بھی یاد کر لو، یہ مجلس میں ابھی آپ بیٹھی ہیں، یہ دعا یاد کر کر کے جاؤ، عربی میں یاد ہو جائیں تو عربی میں، اردو میں یاد ہو جائیں تو اردو میں، گجراتی میں یاد ہو جائیں تو گجراتی میں۔ اللہ نے قرآن میں ہم کو دعا سکھائی، کیا دعا کرو کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے ہو، لہذا ان کے لیے دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر میں ایسی رحم فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر میں ایسی رحم فرما جیسے ان دونوں نے بچپن میں ہمارے اوپر میں رحم فرمایا۔ ہمارے ماں باپ کے ساتھ آپ بھی ایسے ہی رحم کا معاملہ کیجئے اور ایسی ہی مہربانی کا معاملہ کیجئے جیسے ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ دنیا کے اندر میں رحم کا معاملہ کیا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ہمارے ماں باپ کے اوپر میں ایسی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر میں رحم فرمائی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ربکم عالم بما بی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر میں کیا بات ہیں، یہ تمہارے دلوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، ہم زبان سے کیا کہتے ہیں اور ہمارے دل کے اندر میں کیا ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ زبان سے ہم اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور ہمارے دل کے اندر میں کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دل کے اندر میں کون سی باتیں ہیں۔ ان تکونوا صالحین فإنه کان للأوابین غفورا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نیک بن جاؤ، اس لیے کہ جو دنیا کے اندر میں نیک بن جاتے ہیں تو نیک بن جانے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی معاف کرتا ہے اور آخرت کے اندر میں بھی معاف کرتا ہے۔ دو باتیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، دوسرے نمبر پر فرمایا اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حدیث میں فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہیں، جنت ماں کے قدم کے نیچے ہیں، اور باپ جو ہے یہ باپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ بنایا ہے، لہذا باپ کی بھی خدمت اور اسی طریقے سے ماں کی بھی خدمت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تمہارے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں وہ قریبی رشتے داروں کے حقوق کو بھی اچھی طریقے سے ادا کرو، رشتے داروں کے حقوق کے ادا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کے اندر میں کہا، حدیث کے اندر میں فرمایا من احب، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو اور جو اللہ کا بندہ اور جو اللہ کی بندی یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں بھی برکت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے، آپ اگر چاہتے ہو کہ روزی میں برکت ہو جائیں اور عمر کے اندر میں برکت ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے روزی کی برکت اور اللہ تعالیٰ نے عمر کی جو برکت ہیں وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں رکھی ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کے بارے میں آپ نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، تمہاری خالہ جو ہیں وہ تمہاری ماں کے برابر ہیں، تمہارے چچا جو ہیں وہ تمہارے باپ کے برابر ہیں، تمہارا بڑا بھائی جو ہیں یہ تمہارا بڑا بھائی بھی تمہارے باپ کی طرح ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک مجلس کے اندر میں بتایا تھا کہ حدیث میں جو کہا گیا الخالۃ بمنزلۃ الام، یہ خالہ یہ ماں کے برابر ہیں۔ آپ سب گجراتی زبان جانتے ہیں اور ہماری گجراتی زبان میں خالہ کو ماسی کہتے ہیں، اور ماسی کا معنی کیا ہوتا ہے، ماسی کے معنی ہوتے ہیں ماں جیسی، ماں کے جیسی، جیسے ماں اور ماں کے جیسی جو ہو تو ماں کے جیسی کا نام رکھا جاتا ہے ماسی یعنی ماں جیسی۔ تو حدیث کے اندر میں خالہ اس کو ماں کا درجہ دیا گیا، چچا جو ہیں اس کو باپ کا درجہ دیا گیا، بڑا بھائی جو ہیں اس کو بھی باپ کا درجہ دیا گیا، اور بتایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ عمر میں بھی برکت دیتا ہے اور اسی طریقے سے روزی کرنے میں بھی برکت دیتا ہے۔ آج سب لوگ پریشان ہیں روزی میں برکت، روزی میں برکت، تو اس کا علاج ہمیں بتایا کہ روزی میں برکت اللہ تعالیٰ کس کے اندر میں دیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اللہ نے روزی کی بھی برکت رکھی ہے اور عمر کے اندر میں بھی برکت رکھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا والمسکین، مسکین کے معنی آتے ہیں غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارے پڑوس کے اندر میں کوئی غریب رہتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں میں خاندان میں کوئی غریب رہتے ہیں، یہاں رہتے ہو، ہندوستان میں رہتے ہو، کہیں بھی رہتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسکینوں کے ساتھ اور غریب لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اور آگے فرمایا وابن السبیل. وابن السبیل اس کے معنی آتے ہیں مسافر. تمہارے تعاون کے اندر میں کوئی مسافر آدمی آ گیا, اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والی جماعت آ گئی, خانقاہ کا کام کرنے والے لوگ آ گئے, مدرسے کا چندہ کرنے والے بھی سارے لوگ آ گئے. ایسا کوئی مسافر اگر تمہارے تعاون میں آ جائے, تمہارے شہر کے اندر میں اگر کوئی ایسا مسافر آ جائے, تو آنے والے مسافر کی بھی خدمت کرو, اس کے لیے رہنے کا بھی انتظام کرو, اس کے لیے کھلانے کا پلانے کا بھی انتظام کرو. اگر وہ اللہ کا بندہ چندہ کرنے کے لیے آیا ہے, مدرسے کا چندہ, یتیم خانے کا چندہ, کوئی چندہ وغیرہ کرنے کے لیے آیا ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کے ذریعے سے بھی ان کی مدد کرو. دیکھو مسافر, مسافر کی خدمت کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں بتایا. اللہ کی عبادت کرنے کا کہا, ماں باپ کی خدمت کرنے کا کہا, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہا, اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہا, اور مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہا. اور حدیث میں کیا کہا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین کے اندر میں رہنے والے جو غریب بندے ہیں, یہ اللہ کی مخلوق کے اوپر میں تم رحم کرو, اللہ کی مخلوق کے اوپر میں رحم کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا. صحیح حدیث کے اندر میں فرمایا گیا ایک گنہگار عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا, کنویں سے پانی نکالا, پانی نکالنے کے بعد کتا, وہ چونکہ کنویں سے پانی نہیں پی سکتا تھا, ایک گنہگار عورت نے جب دیکھا تو اس کی اوڑھنی جو تھی وہ اوڑھنی کے ذریعے سے اس نے اپنے جوتے کے اندر میں پانی نکالا اور پانی نکال کر کے کتے کو پلایا. اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل پسند آیا, گنہگار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. ایک کتے کو پانی پلانے پر جب اللہ تعالیٰ جنت دے سکتا ہے, تو اللہ کی وہ مخلوق چاہے مسلمان ہو مسلمان نہ ہو, مسلمان ہو مسلمان نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو, ان کے ساتھ اگر آپ اچھا سلوک کرو گی, غریبوں کی مدد کرو گی, غریبوں کا تعاون کرے گی, اور اپنی زکوٰۃ کا مال غریبوں پر, اپنے صدقہ فطرہ کا مال غریبوں پر, اگر یہ اللہ کے مستحق بندوں پر آپ خرچ کرو گی, تو اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا, آخرت کے اندر میں بھی ملے گا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. یہ بہت اہم بات قرآن مجید میں بتائی. میری مائیں اور بہنیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں, آج ہماری ماؤں میں اور ہماری بہنوں کے اندر میں فضول خرچی بہت زیادہ ہو گئی ہے, بہت زیادہ فضول خرچی, ویسٹنگ منی, ایسی جگہ کے اوپر میں اپنے اتنے پیسوں کو وہ خرچ کرتی ہیں کہ اگر اتنے سے وہ تھوڑے پیسے بچا دیں تو نہ معلوم کتنے غریبوں کا کام ہو جاتا. ہماری یہاں فضول خرچی عام ہو گئی, مکان بنانا تو فضول خرچی, گاڑی خریدنا تو فضول خرچی, کھانا پکانا تو فضول خرچی. جو کام ہماری یہاں 500 رین میں ہو سکتا ہے, جو کام ہماری یہاں 1000 رین میں ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں, 500 کے بجائے ہم 5000 کا خرچ کرتے ہیں, اور جو کام ہمارا 5000 رین میں ہو سکتا تھا وہ ہمارا کام 50000 رین میں خرچ ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ یہ فرماتی ہیں کہ ان سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جو ہم کپڑا پہنتے ہیں تو ہمارا کپڑا پرانا کب ہو جاتا ہے, کب ہم یہ کہیں گے کہ یہ کپڑا پرانا ہو گیا, اولڈ ہو گیا؟ تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اس کپڑے کو, اس پرکے کو تم اتنا استعمال کرو, اتنا استعمال کرو کہ اس کے اندر میں پیون لگانے کی نوبت آ جائیں, اس میں پیچ لگ جائیں, ٹھنگڑا لگ جائیں, तो कहा जाएगा कि ये कपड़ा पुराना हो गया, अब उसको तुम निकाल दो, निकालने के बाद सदका करना हो तो सदका कर दो, वहाँ तक तुम उसको पहनो। लेकिन हमारी माँ बहनों का, हमारे मर्दों का हाल क्या है, एक शादी में एक बुर्का पहन लिया तो हम क्या समझते हैं ये बुर्का दूसरी शादी में नहीं पहन सकते हैं। वलीमे के मौके पर एक बुर्का पहन लिया, अब वो शादी में नहीं, शादी के मौके पर पहन लिया अब है कि नहीं, वो वलीमे के मौके पर नहीं पहन सकते हैं। एक मर्तबा पहना, एक मर्तबा पहनने के बाद उसको निकाल दिया। इतनी ज़्यादा फजूल खर्ची हो गई हमारे मर्दों के अंदर में भी, हमारी औरतों के अंदर में भी। कोई मना नहीं करता है, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को आप इस्तेमाल करो, कोई मना नहीं करता है। लेकिन मेरी माएँ और बहनें, हम लोगों के अंदर में बहुत ही ज़्यादा फजूल खर्ची हो गई। हमारे बुज़ुर्ग मौलाना इब्राहिम देवना साहब क्या फरमाते हैं कि हमारे गुजराती मुसलमान जितना भी कमाते हैं, कमाने के बाद सारा का सारा कमाकर चार चीज़ों के ऊपर में खर्च हो जाता है। माकूलात, खाने के ऊपर में खर्चा, खाने के ऊपर में खर्चा, खाने ही के ऊपर में खर्चा। मशरूबात, पीने के अंदर में खर्चा, पीने के अंदर में खर्चा। मलबूसात, कपड़ा खरीदने के अंदर में खर्चा। और चौथे नंबर पर आता है मस्कूनात, मकान बनाने पर। सारी जिंदगी कमाते हैं, कमाते हैं, कमाते हैं, पूरा हफ्ता कमाते हैं, पूरा हफ्ता कमाने के बाद बग़ैर ज़रूरत के, अननेसेसरी, बग़ैर ज़रूरत के खाने के अंदर में सारे पैसे डाल दिए, पीने के अंदर में डाल दिए, कपड़ों की खरीदी के अंदर में डाल दिए, मकानात बनाने के अंदर में डाल दिए। हमारे मकानात के दीवारों के जो कटन है, कटन जो कटन 2000 के अंदर में आ सकते हैं, हम उसके लिए 20,000 खर्चते हैं। शादियों के अंदर में जो शादी 20,000 रैन में, 25,000 रैन में हो सकती हैं, हम उसके ऊपर में लाखों रैन का खर्च कर देते हैं। एक एक शादी के सूट के ऊपर में 10,000 रैन। और हिंदुस्तान अगर जाना हो तो एक एक सूट के ऊपर में दुल्हन का जो सूट खरीदा जाता है 50,000 का, 25,000 का, 30,000 का, एक एक सूट के ऊपर में इतना खर्चा। लेकिन उसी वक्त ना, जबकि दुल्हन के लिए 50,000 का सूट खरीदा गया, उसी वक्त ना किसी गरीब बीमार के लिए अगर 100 रुपये देने की नौबत आ जाए तो वहाँ हमारा देने का जी नहीं चाहता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं कुरान का रुकू आपको सुनाता हूँ, अपनी तकरीर नहीं सुनाता हूँ। ये मेरे सामने कुरान खुला हुआ है मस्जिद में, और मैं कुरान से आपको बतलाता हूँ। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वला तुबज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची न करो, फजूल खर्ची न करो, फजूल खर्ची न करो। बर्तनों के ऊपर में भी वही खर्चा, इतनी ज़्यादा फजूल खर्ची हो गई, इतनी ज़्यादा फजूल खर्ची हो गई। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए मेरी माएँ और बहनें कि हम लोग कुरान मजीद में जैसे अल्लाह ने फरमाया फजूल खर्ची के बारे में, वैसे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, क़यामत के मैदान में अल्लाह हमसे सवाल करेंगे, मिन अयन इक्तसबता वफीम अनफ़क़्ता, कि तुमने पैसा कहाँ से कमाया और कमाने के बाद तुमने पैसे को कहाँ खर्च किया। अल्लाह ताला दोनों चीज़ों के बारे में सवाल करेंगे, कमाने के बारे में भी सवाल करेंगे कहाँ से तुमने कमाया, और अल्लाह ताला सवाल करेंगे कमाने के साथ साथ कि तुमने कहाँ पे उसको खर्च किया, अल्लाह ताला इसके बारे में भी सवाल करेंगे। तो मेरी माएँ और बहनें, फजूल खर्ची से आप बचाओ। फिर आगे अल्लाह क्या कहते हैं, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश्शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले ये शैतान के भाई हैं। जो शैतान के भाई होते हैं, वो शैतान के भाई जो हैं वो फजूल खर्ची करने वाले होते हैं। और शैतान क्या करता है, वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, और शैतान जो हैं अपने रब का शुक्र करने वाला नहीं होता है, अपने रब की नाशुक्री करने वाला होता है हर वक्त, वो नाशुक्री करने वाला। اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کریں، آپ کو بھی معاف کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں لیکن اتنی ساری نعمتوں کے باوجود بھی ہماری زبان کے اوپر میں شکر نہیں آتا ہے، ہم شکر نہیں کرتے ہیں، کمپلین ہی کرتے رہتے ہیں۔ اچھے سے اچھا مکان، اچھے سے اچھی گاڑی، اچھے سے اچھا کچن، لیکن ہم کمپیئر کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں کہ اس کے گھر میں ایسا ہے، اس کے گھر میں ایسا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ناشکری کرنے کے اوپر میں اتر آتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دروازے پر کوئی سوال کرنے کے لیے آ جائیں، کوئی مانگنے کے لیے تمہارے دروازے پر آ جائیں، کوئی کلیکشن کرنے والا، چندہ کرنے والا، غریب آدمی، بیمار آدمی، محتاج آدمی، ضرورت مند آدمی، اگر تمہارے دروازے پر سوال کرنے والا آ جائیں، اگر تمہارا ارادہ دینے کا ہے تو دو، اور اگر کسی وجہ سے تم نہیں دے سکتی ہو، اور اگر تمہارا دینے کا ارادہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا۔ منع کرنا ہو تو منع کرو، کوئی بات نہیں، لیکن نرمی کے ساتھ منع کرو، پیار اور محبت کے ساتھ منع کرو، معذرت کر دو، عذر پیش کر دو کہ بھائی ابھی ہم بیزی ہیں، نہیں دے سکتے ہیں، اور ابھی ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما دے کہ نرم بات کرو۔ کیوں نرم بات کرنے کا کہاں؟ آج جو تمہارے دروازے پر مانگنے والا آیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بات کے اوپر میں قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو تمہاری جگہ پر اور تمہیں مانگنے والے کی جگہ پر کھڑا کر دیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر میں قادر ہیں، لہذا کسی بھی مانگنے والے کو اگر منع کرنا ہو تو ایسے موقع کے اوپر میں فرمایا کہ منع بھی کرنا ہو تو آہستہ کے ساتھ منع کرو، محبت کے ساتھ منع کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت بخیل مت بنو۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ البخیل بعید من اللہ، بخیل جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، بعید من الناس لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، بعید من الجنہ جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اور قریب من النار وہ جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بخیل مت بنو، بہت زیادہ بخیل بننا بھی اچھا نہیں، اور آگے اللہ نے کیا فرمایا، بہت زیادہ سخی بننا بھی اچھا نہیں، درمیان میں رہو، اعتدال کا راستہ، بالکل بخیل بن جانا یہ بھی اچھا نہیں، بالکل سخی بن جانا، ایسا سخی بن جائیں کہ اپنا آپ کو بھی بھول جائیں، یہ بھی اچھا نہیں، تو درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے روزی کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کو زیادہ کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کم کر دیتے ہیں، لہذا کسی کے پاس زیادہ روزی اگر آ گئی تو ہمیں اس پر حسد نہیں کرنا ہے، ہمارے پاس اگر کم آ گئی تو ہمیں شکایت نہیں کرنا ہے، ہمارے مقدر میں جو ہوگا وہ ہمیں ملے گا، آپ کے مقدر کرنے میں جو ہوگا وہ آپ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر میں راضی رہو۔ جو اللہ کی تقدیر کے اوپر میں راضی رہتا ہے وہ دنیا کے اندر میں سب سے بڑا مالدار ہوتا ہے۔ ایک بزرگ آدمی سے پوچھا گیا کہ تمہاری اتنی زیادہ عمر کیسے ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنی عمر دے دی اور اس عمر میں تم کو کوئی بیماری نہیں، تکلیف نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ترکت الحسد، میں نے کبھی کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ نہ کبھی مجھے کوئی بیماری ہوتی ہیں اور نہ مجھے کوئی کبھی تکلیف ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو حسد سے بھی بچاؤ، حسد بہت بڑی بیماری ہے، حسد جو ہے وہ انسان کی ساری زندگی کی نیکیاں جو ہیں وہ نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, انہ کان بعبادہ خبیرم بصیرا, اللہ تعالیٰ بندے کے ایک ایک عمل کو دیکھتے ہیں, خبیر بھی ہیں خبر رکھنے والا, اور بصیر کے معنی آتے ہیں دیکھنے والا. ہماری جو نوجوان بچیاں ہیں وہ نوجوان بچیوں کو یہ آیت ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھنے والے بھی ہیں. بعض مرتبہ ہمارے ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, کہاں میسیج کرتے ہیں, کس کے ساتھ بات کرتے ہیں, میسیج کے اندر میں کیا لکھتے ہیں, موبائل کے اوپر میں کیا ہو رہا ہے, ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان بعبادہ خبیرم بصیرا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ایک ایک عمل سے باخبر بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایک ایک عمل کو دیکھتے بھی ہیں. یہ پورا رکوع میں نے آپ کو سمجھایا کہ قرآن مجید کے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا بتایا. میں خلاصہ پھر کہہ دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں پہلی بات بتائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, دوسرے نمبر پر کہا ماں باپ کی خدمت کرو, تیسرے نمبر کے اوپر میں کہا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, چوتھے نمبر کے اوپر میں کہا غریبوں کی مدد کرو, پانچویں نمبر پر کہا مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو, چھٹے نمبر پر اللہ نے کہا کہ فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ, فضول خرچی کرنا یہ اسلام کے اندر میں پسندیدہ نہیں. ساتویں نمبر کے اوپر میں اللہ نے کہا سوال کرنے والے کو منع کرنا ہو تو نرم بات کے ذریعے سے منع کرو, اور آٹھویں بات کون سی بتائی, بخیل بھی نہ بنو اور بہت زیادہ سخی بھی نہ بنو. نو باتیں ہو گئی, اور دسویں بات کیا بتائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایک ایک عمل دیکھتا ہے, اللہ تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہیں. یہ دس باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی. اس طرح سے قرآن کو سمجھو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں. یہ جو دس باتیں میں نے بتائی اس کو یاد کرو, لکھو, اور یاد کر کر کے دوسروں کو بتاؤ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور زندگی تو ہماری جیسے بھی ہیں گزر جائے گی, ہمیں اپنی زندگی کے اندر میں آخرت کے لیے بھی تیاری کرنا چاہیے. آج جمعہ کا دن ہے, اگر اللہ نے موقع دیا ہو سورہ کہف پڑھنے کا تو وہ پڑھ لو, پوری سورہ کہف نہ پڑھ سکوں, مشکل ہوتا ہے بعض مرتبہ پونا پارا ہے, تو سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھ لوں. سورہ دخان 25ویں پارے میں ہیں, اس کے اندر میں 3 رکوع ہیں, وہ 3 رکوع پڑھ لوں, وہ نہیں تو 1-2 رکوع پڑھ لوں. درود شریف پڑھو جمعہ کے دن, کم سے کم جمعہ کے دن ہر ماں کو ہر بہن کو ہر بیٹی کو 1000 ٹائم 1000 مرتبہ درود پڑھنا چاہیے. اور بہت ایزی درود ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آسان درود ہیں. یہ جمعہ کا دن ہے, آج ابھی بھی ٹائم ہے مغرب تک, کوشش کرو مجلس سے اٹھنے کے بعد بھی 100 مرتبہ 200 مرتبہ جو بھی اللہ توفیق دیں درود شریف پڑھو. پھر آج جمعہ کا دن ہے, مغرب کی اذان سے پہلے جو دعا مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں, تو مغرب کی اذان کے 10 منٹ پہلے مصلی پر بیٹھ جاؤ, فون بھی بند کر دو. کسی کا فون آئے تو ابھی کہو کہ بھائی ابھی دعا کا ٹائم ہے, بعد میں فون کرنا, مغرب کے بعد بات کریں گے. ہفتے میں ایک جمعہ کا دن آتا ہے, 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے جمعہ مغرب سے پہلے پہلے, یہ وقت بھی ہمارے گھر میں بچے شور کرتے رہتے ہیں, مرد بھی چیختے رہتے ہیں, عورتیں بھی چیختی چلاتی رہتی ہیں, مبارک وقت ہمارے پاس سے نکل جاتا ہے. اس کی عادت بناؤ ماؤں اور بہنیں کہ مغرب سے پہلے پہلے مصلی پر بیٹھ جاؤ, 15 منٹ پہلے مصلی پر بیٹھ جاؤ, کچھ استغفار پڑھو, استغفر اللہ پڑھو, تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, اور 10 منٹ اللہ کے سامنے بہت دھیان کے ساتھ یقین کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو. دعائیں مانگنا بھی ہماری ماؤں نے چھوڑ دیا, ہماری بیٹیاں بھی دعائیں نہیں مانگتی, ہمارے اولاد بھی دعائیں نہیں مانگتی. اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگو, دعاؤں سے بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اے میرے اللہ, تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے آنے کو قبول فرما, کہنے کو سننے کو قبول فرما. جتنے بھی لوگ مردوں میں, عورتوں میں, بچوں میں بیمار ہوں, ان کو شفا عطا فرما. جو مرحوم ہو چکے ہیں, اے میرے اللہ, ان کی مغفرت فرما دیجیے. جن کے نکاح ہو چکے ہیں, اللہ ان کے نکاحوں میں محبت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ, جن کے یہاں اولاد ہیں, ان کے اولاد کو نیک بنا دیجیے. جن کے یہاں اولاد نہیں ہیں, اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما دیجیے. ہم سب کی زندگی میں برکت عطا فرما, عمر میں بھی برکت عطا فرما, صحت عافیت تندرستی عطا فرما, ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے بچا. میرے اللہ, اچانک آنے والی مصیبتیں, اچانک آنے والی تکلیفیں اور اچانک آنے والی پریشانیاں, اچانک آنے والے حوادثات سے ہماری پوری پوری اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرح سے حفاظت فرما. چوریوں سے, ڈکیتیوں سے, رابریوں سے, الہ العالمین, ظلم کرنے والوں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. Thank you.